أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا إلى آخر الآيات صدق الله العظيم محترم مؤمنler birlikte Kehf suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 30. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 30. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, bu imanlarımızı yarınki hayatımızda pratize edip görüntülemek üzere ciddi bir gayretin, ciddi bir çabanın içine inşallah gireceğiz. Bundan önceki 29. ayeti kerimesinde cehennemliklerden söz etmişti. Zalimlerin olmaması gereken yerde olanların, olması gereken yerde olmayanların, yani kendilerini Rablerine kulluk makamından indirgeyip, nefislerinin, tağutların, adetlerin, törelerin, toplumun, çevrenin kulu kölesi olmuş zalimlerin cehennemdeki durumlarından söz etmişti. Bugün okuduğum 30. ayeti kerimesinde de bakın şöyle buyuruyor. İnnellezîne âmenû. İman edenler Allah'a, Allah'ın istediği biçimde. İman ederler peygambere Allah'ın istediği biçimde. İman edenler kitaba Allah'ın istediği biçimde. Yani Allah güvencesinde bir hayata yönelenler, gözü kapalı Allah'ın emir ve yasaklarına teslim olanlar, ama bu imanlarını iddia planında, söz planında bırakmayarak amele dönüştürenler, iman kaynaklı bir hayat yaşayanlar, Allah karşısında esas duruşlarını muhafaza edenler var ya, salih amel işleyenler var ya, inna la nuzi'u ecra men ahsene amela, biz işte böyle ahsen amel işleyen, güzel amel işleyenlerin mükafatlarını asla zayi etmeyeceğiz. Allah onların amellerinin karşılığı olan mükafatlarını zerre kadar zayi etmeyecek. Ulaike lehum cennatu adnin, onlar için adın cennetleri var. Tecri min tahtihimul enhar, kendi tahtı tasarruflarında ırmakların akıp durduğu, bal ırmaklarının, şarap ırmaklarının, süt ırmaklarının ve su ırmaklarının çağlayıp durduğu adın cennetleri var onlar için. يُحَلَّوْنَ ف۪يهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ, o cennetlik müminler orada altın takılar takınırlar. Altın bilezikler mi, altın yüzükler mi, altın takılar takınırlar. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَاِسْتَبْرَقٍ, bir de ince ve kalın yeşil ipek elbise giyerler onlar orada. Yeşilin her bir tonunda ince ve kalın ipek elbiseler giyerler. مُتَّكِئِينَ ف۪يهَا عَلَى الْاَرَائِكِ, O cennetlik müminler orada koltuklarına yaslanmışlar, makamlarına kurulmuşlar, birbirleriyle kadeh alışverişinde bulunmaktadırlar. Ni'met sevap, ne güzel bir mükafat ve hasunet murtefaka, ne güzel bir yaslanma yeri, ne güzel bir ağırlanma yeri. Evet, iman eden ve iman kaynaklı bir hayat yaşayan müminler, onlara adın cennetleri vardır diyor Rabbimiz. Adın cenneti, içinden dışı, dışından içi görünen, şeffaf odaları olan, nimetleri sonsuz olan, yok yok olan cennetlerdir. İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar. Plan program yapanlar bunun için plan program yapsınlar. Sevgili Peygamberimizin bir hadisinden öğreniyoruz ki, Allah'tan az şey istenmez. Allah'ın Resulü buyururlar ki, Allah'tan isteyeceğiniz zaman adın ve firdevsi isteyin. Allah'tan az şey istenmez ki, Allah'tan çok şey istenir. O zaman ya birilerinin şefaatiyle inşallah cennete gideriz. Ya da efendim işte cennette şöyle Ashab-ı Kehf'in köpeğinin kulübesi kadar daracık bir yer olsa bize yeter. Bu Allah'a karşı yapılabilecek bir iftiradır, bir ayıptır. Allah'tan az şey istenmez ki ya. Birilerinin şefaatiyle cennete gitmek yerine, pespaye bir imanın ve amelin sahibi olmak yerine, direkt cennete gitmek dururken, ya da birilerine de şefaat ederek cennete gitmek dururken, neden aza razı olalım? Dünya ve dünyalıklar konusunda hiçbirimiz azla iktifa etmiyoruz değil mi? Allah için bir düşünün. 10 yıl önceki ekonomik gücünüze göre, bugün ne kadar çoğaldınız değil mi? Peki dünya ve dünyalıklar konusunda aza razı olmayan, azla iktifa etmeyen sizler, cennet konusunda niye azla iktifa edelim? Yani direkt cennete gitmek dururken ya da birilerine de şefaat ederek cennete gitmek, onun için güzel güzel ameller işlemek, imanımızı güçlendirmek dururken, yani birilerinin şefaatiyle cennete gitme zilletine katlanmanın ne anlamı var? Kimi Müslümanlara ben diyorum ki, günlük şu kadar hadis okuyun, günlük şu kadar ayet okuyun diye yük yükleyince, vallahi olmaz hocam, beceremeyiz, yapamayız diyor. Ya dünya ve dünyalıklar konusunda bu kadar yeter diyen var mı içimizde? Niye cennet konusunda azdan yanayız? Bu mantığı değiştirmek zorundayız. Bakın sevgili Peygamberimizin hadisini bir daha söyleyeyim. Allah'tan isteyeceğiniz zaman adın ve firdevs cennetlerini isteyin. Çünkü Allah'tan az şey istenmeyecek. Adın cennetiyle alakalı Hazreti Ömer Efendimizin bir hatırası var. Kısaca onu arz edeyim. Ömer Efendimiz halife, hayatının son günlerini yaşıyor, yaşlanmış. Bir gün hutbeye çıkıyor, cemaate bir hutbe okuyor. Medine mescidinde, peygamber mescidinde. Hutbesinde adın cennetinden bahsediyor. Diyor ki Allah o adın cennetini birinci olarak peygamberleri için hazırladı deyince, uzakta gök kubbenin altında yatan peygamberimizin mezarını selamlıyor. Heni enleke ya Resulallah. Kutlu, mutlu, mübarek olsun ey Allah'ın Resulü. Allah o adın cennetini birinci olarak senin için hazırladı. Mübarek olsun diye tebrik ediyor. Sonra diyor ki ve e'addaha Allahu lis-sıddıkîn. Bir de Allah o adın cennetini sıddıklar için hazırladı deyince, yine peygamberimizin yanı başında yatan Ebu Bekir Efendimizin mezarını selamlıyor. Onlar çoktan vefat etmişler. Heni enleke ya Ebu Bekir. Kutlu, mutlu, mübarek olsun ey Ebu Bekir. Allah bir de o adın cennetini senin için hazırladı. Mübarek olsun diye onun mezarını selamlıyor hutbeden. Üçüncü olarak diyor ki ve e'addaha Allahu liş-şuhada. Bir de Allah o adın cennetini şehitler için hazırlamıştır dedikten sonra üç defa elini göksüne vuruyor. Enna leke şehadete ya Ömer. Enna leke şehadete ya Ömer. Sen kim? Şehitlik kim ey Ömer? Sen nerede? Şehitlik nerede? Hayıflanıyor, ağlıyor. Peygamber olamamıştı. O Allah'ın Resulüydü. Sıddık da olamamıştı. O da Ebu Bekir'di. O adın cennetine gitmek için bir tek şansı kalmıştı. O da şehit olmak. Bütün savaşlara iştirak etmiş. Hep Allah'tan şehadet dilemiş ama yaşlanmış o güne kadar şehadet de kendisine nasip olmamıştı. Üzüldü, ağladı, kendinden geçercesine ağladı. Sonra toparladı, dedi ki ey Ömer üzülme. Dün develerle güreşen adi bir insandın, Allah seni mümin yaptı. Seni koskoca bir İslam devletinin başına halife yaptı. Üzülme, bu kadar büyük nimetleri sana lütfeden Rabbim, şehadeti de belki lütfeder dedi, toparladı kendisini ve hutbeden indi. Öbür hutbeye çıkamadı, bir hafta geçmedi. Namaz kılarken Mughire'nin kafir kölesi Lülü tarafından sırtına zehirli bir hançer saplanınca füstü billah dedi. Ağzından ilk çıkan söz bu, füstü billah. Başardım elhamdülillah. Allah Allah. Bizden birinin sırtına bir bıçak saplansa ya da kurşun yarası alsa aman yandım, anam yandım deriz değil mi? Ama bakın Ömer Efendimiz diyor ki başardım elhamdülillah. Adın cennetine gitmenin bir tek yolu kalmıştı, o da şehitlik. Neredeyse hayatımın son günlerinde ümidi kesmeye başlamıştım. Allah onu da bana lütfetti, başardım elhamdülillah diyordu. Siz de istiyor musunuz adın cennetine gitmeyi? Siz de Ömer Efendimizin yolunda olun. Siz de Allah için bir hayat yaşayın. Hayatınızı o hayatın sahibi olan Allah'a satıverin. Gençliğinizi tohum gibi yere ekiverin. Bakiyi elde etmek üzere, cenneti kazanmak üzere, Allah'ın rızasını elde etmek üzere böyle ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içinde olun. Onlar orada altından takılar takınacaklar ve yeşilin her tonunda ince ve kalın ipek elbiseler giyecekler. Halbuki dünyada ipek elbise Müslümanlar erkekler için haramdır. Bu konuda Peygamber Aleyhisselam'ın pek çok hadisi var. Onlardan inşallah birkaç tanesini okuyayım. La telbesul harire fe inne men lebisehu fid dunya lem yelbeshu fil ahireti. İpek elbise giymeyin. Dünyada ipek elbise giyenler ahirette ondan mahrum olacaklar. Bir başka hadis. İnnemâ yelbesul harira men la halâka lehu. İpek elbise giyenler öbür tarafta zerre kadar nasibi olmayanlardır. Yine Hazreti Ali Efendimiz diyor ki, sevgili peygamberimiz bir eline altını, bir eline de ipek elbiseyi aldı. Dedi ki inne hazeyni haramun ala zukuri ummeti. Bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır buyurdu. Erkekler giyemez. Peki kadınlar giymeli mi? Bence kadınlar da giymemeli. Çünkü toplumda fakirlerin çok olduğu bir ortamda işte 3-5 milyon liraya başını örtebilme imkanına sahip olan bir Müslüman hanımefendi 100 milyona 200 milyona ipek bir başörtü alıp başına giymesi doğru mu yanlış mı onu bir daha düşünelim. Haram demiyorum bakın kadınlara ama toplumda garibanlar varken insanlar ekmek bile bulamazken çocuklarınızı pastayla sokağa salmanız toplumdaki ahlaki dengeyi nasıl bozarsa kadınlar başını örtecek bir örtü bile bulamayacağı bir toplumda işte 300-500 milyona bir başörtüyle onları diğer kadınların arasına salmanız toplumdaki ahlaki dengeyi bozacaktır. İşte ona dikkat edelim diye söyledim. İşte cennette cennetlikler de böyledir dedikten sonra Rabbimiz şimdi de bir kıssa daha anlatacak. Kehf suresinde iki bahçe sahibi şımarık bir zenginle kapı dibi, temel dibi gariban bir komşusunun arasında geçen bir diyalog Rabbimiz bir kıssa halinde bize anlatacak. Bakın onu da bundan sonraki ayeti kerimesinde şöylece anlatmaya başlıyor. Vadrib lehum meselen raculeyni. Ey peygamberim, etrafındaki müminlere şu iki adamın darbı meselini de anlat. Şu iki adamın örneğini de anlat ey peygamberim. Bu emir dün peygamber efendimize idi ama şu anda Allah'ın Resulü hayatta olmadığı için bu emir bizedir. Dün Allah'ın Resulü çevresindekilere bu misali, bu örneği anlattı. Bugün ben anlatıyorum ve buradan çıkar çıkmaz inşallah sizler de en yakın hayat arkadaşlarınızdan, hanımlarınızdan ve çocuklarınızdan başlayarak çevrenizdeki Allah kullarına Allah'ın bu darbı meselini anlatmakla mükellefsiniz, sorumlusunuz. Neymiş konu? Şu iki adamın örneğini de çevrene anlat ey peygamberim. Cealna li ahadihima cenneteyni min a'nabin. Onlardan birisine iki üzüm bağı, iki üzüm bahçesi verdik. Ve hafefnahuma bi nahlin. O iki bahçenin etrafını da hurma ağaçlarıyla tezyin edip çevirdik, süsledik. Ve cealna beynehuma zer'a. O iki bahçenin arasında da yemyeşil ekinler, bitkiler, ürünler bitirdik. Bu iki adam ya bu surenin indiği dönemde yaşamış iki adamdı, yahut da bu surenin inişinden yüzyıllar önce yaşamış iki adamdı, ama her bir dönemde var olacak iki adam bu. Yani şu anda içimizdeki iki adam, her bir zaman ve zeminde olabilecek iki insandan söz ediyor Rabbimiz. İşte bu iki insandan birisine Allah iki tane bahçe vermiş, ama o kişi malının mülkünün ebedi olduğunu zannetmiş, izzeti ve şerefi malda mülkte görmüş, Allah'ı diskalifiye etmiş, kendisine zulmetmiş, çevresine zulmetmiş, biraz sonra okuyacağız, temel dibi gariban komşusuna zulmetmiş bir insan. Hayatını bu inanca bina etmiş bir insan. İkincisi ise fakirdir, garibandır ama Allah'a Allah'ın istediği biçimde iman etmiş. İzzeti ve şerefi malda, makamda değil, Allah'ta, Allah'a imanda, Allah'a kullukta, Allah'a teslimiyette görmüş ve hayatını bu imana bina etmiş bir adam. İşte bu iki adamın örneğini anlatacak Rabbimiz. Allah bazen vererek imtihan eder, bazen de alarak imtihan eder. Allah bazen bazılarına çok verir, bazılarına az verir. Allah için söyleyin, hangi konumda imtihan edilenler ötekisine göre üstündür? Mallı imtihan edilenler, malsız imtihan edilenlerden üstün mü? Elli imtihan edilenler, çolak imtihan edilenlerden üstün mü? Dilli imtihan edilenler, tat imtihan edilenlerden üstün mü? Var mı böyle bir şey? Hayır, Allah diler öyle imtihan eder, diler böyle imtihan eder. Tekisine veren Allah, berikisine vermeyen Allah. Bu konuda kimsenin müdahale hakkı yoktur. Çünkü rızık tümüyle Allah'ın elindedir ve Rabbimiz hikmeti gereği bazılarına çok verir, bazılarına az verir. Bazılarına hiç vermez, bazılarına çok fazla verir. Bu konuda Allah kimseyi müdahale ettirmiyor. İşte yanılgı burada başlıyor. Kendilerine çok mal verilenler, kendilerini az mal verilenlerden üstün görmeye başlıyorlar. İşte yanılgı burada başlıyor. Bize iki örnek sunulacak ve Rabbimiz bu iki örnekte bize şunları söyleyecek. Şöyle şöyle yapanlar cennete, şöyle şöyle davrananlar da cehenneme gidiyor. Ey Müslümanlar, ey benim kullarım, bu iki örneğe baka baka cennete doğru mu gidiyorsunuz yoksa cehenneme doğru mu gidiyorsunuz? Kendinizi iyi bir tartın diye, kendinizi iyi bir kontrol edin diye, bakın Rabbimiz bize iki tip insandan, iki insan tipinden örnek verecek. Diyor ki bakın, onlardan birine iki bahçe verdik. Bu iki bahçenin etrafını hurma ağaçlarıyla çevirdik ve o bahçenin içinde de yemyeşil ekinler bitirdik, ürünler bitirdik. Kiltel cenneteyni atet ukuleha. O iki bahçe meyvesini verdi. O iki bahçe meyveye durdu. Ve lem tazlim minhu şey'a. Bahçenin ikisi de sahiplerine zerre kadar bir şeyi eksik bırakmadı. Bakın, o iki bahçe sahiplerine zerre kadar bir şey eksik bırakmadı ifadesini Rabbimiz وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْعَ şeklinde ifade etmiş. Yani o iki bahçe sahiplerine zerre kadar zulmetmedi. Sanki bahçe akıllı, bahçenin içindeki ağaçlar akıllı. Bakın Allah diyor ki onlar sahiplerine zerre kadar zulmetmedi. Peki zulüm nedir? Bu bağlamda söyleyecek olursak zulüm, bir varlığın olmaması gereken yerde olması, olması gereken yerde olmaması. Bir varlığın sahibine karşı takınmaması gereken tavrı takınması, takınması gereken tavrı takınmamasının adına zulüm diyoruz. Bakın o iki bahçede sahiplerine zulmetmediler. Yani zerre kadar eksik bir şey bırakmadan ürünlerini tas tamam verdiler. İki bahçe sahiplerine zulmetmedi ama o iki bahçenin sahibi olan o şımarık zengin Allah'a zulmediyordu, bahçeye zulmediyordu, elindeki nimetlere zulmediyordu, çevresine zulmediyordu. Biraz sonra söyleyecek Allah, kapı dibi komşusuna zulmediyordu. Yani olmaması gereken yerde oluyor, bulunması gereken yerde bulunmuyordu. Yani nefsine zulmediyordu, nefsiyle Allah'ı karıştırıyordu, mülk ile sahibini ayırt edemiyordu, sebeplerle sebep ötesi, sebepler ötesi, sebepler üstü, sebepler sebebi olan Allah'ı karıştırıyordu, ayırt edemiyordu. O kendi kendine zulmediyordu ama iki bahçesi ona hiç de zulmetmedi. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا Bir de onun bahçelerinin arasından bir de nehir akıttık, bir de su kanalı akıttık diyor Allah. Bakın ifade ne kadar güzel değil mi? Biz ona iki bahçe verdik, bahçesinin etrafını hurma ağaçlarıyla çevirdik, bahçesinin içinde ekinler bitirdik ve de o bahçelerinin arasından bir de nehir akıttık. Kim vermiş bütün bunları? Allah vermiş. Öyleyse sakın ha sakın sahip olduklarınızın sahibini kendiniz sanmayın. Bu ev benim, bu arsa benim, bu bahçe benim, bu tarla benim, bu hanım benim, bu koca benim, bu çocuk benim, bu para pul benim, bu hocalığım benim, bu bilgim benim, bu becerim benim, bu zekam benim, bu aklım benim demeyin. Bütün bunları bize veren Allah'tır. Bunu zerre kadar hatırınızdan çıkarmayın. Devam ediyor Rabbimiz. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ O şımarık zenginin gelir kaynakları da vardı. Başka gelir kaynakları da vardı. Yani onun bütün malı o iki bahçe değildi. Belki o iki bahçe şöyle işinden aşından bunaldığı zaman, şehrin havasından bıkıp usandığı zaman, hava almak için piknik yapmak üzere gidip geldiği sadece bir yazlık bahçesiydi. Onun dışında adamın başka gelir kaynakları da vardı. Evleri vardı, apartmanları vardı, fabrikalar vardı, iş yerleri vardı, şirketleri vardı, ithalat ihracat bağlantıları vardı, vardı da vardı. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ Onun başka gelir kaynakları da vardı. فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ Bir de temel dibi komşusu vardı, bir de arkadaşı vardı. Bakın konuşurken arkadaşına diyor ki, اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا Ben mal yönünden senden çok daha zenginim. وَاَعَزُّ نَفَرًا Nefer yönünden, çoluk çocuk yönünden, eş dost avane yönünden ya da siyasal güç yönünden de senden çok daha fazla itibarlıyım. Bahçesine bakıyor, yüzü gülüyor, içi gururla, kibirle doluyor. Sonra arkadaşına, temel dibi komşusuna diyor ki, ben mal yönünden seni 50'ye 100'e katlarım, siyasal güç yönünden de seni bir böcek gibi ayağımın altına alıp ezebilirim. Sen cıbılın tekisin, benim malım var, mülküm var, servetim var, samanım var, çevrem var, kredim var ama sen cıbılın tekisin, senin hiç malın mülkün yok diye arkadaşına hava atmaya çalışıyor. Peki kimdi bu arkadaşı? Ya onun bir işçisiydi, bir kahyasıydı? Elbette bu kadar malın mülkün içinde olan bir adam işlerini kendisi görecek değil ya. Elbette şoförleri vardı, hizmetçileri vardı, kahyaları vardı, sekreterleri vardı, müdürleri, genel müdürleri vardı. Yani bu kadar zengin bir adamın elbette etrafında eşi, dostu, avanesi de olacaktı. Ya bu hava attığı kişi bir kahyasıydı, bir hizmetçisiydi yahut da temel dibi bir komşusuydu. Birlikte büyüdükleri, çocuklukları birlikte geçmiş, birlikte koştukları, birlikte oynadıkları, belki ayakkabıları bile yokken birlikte koyun güttükleri, belki soğan ekmek bile bulamazken güç bela birlikte karınlarını doyurdukları bir çocukluk arkadaşıydı. Ama büyüdü adam şimdi, zengin oldu, unuttu o günleri. Bakın çocukluk arkadaşına hava atıyor. Ben mal mülk yönünden seni 50'ye 100'e katlarım, siyasal yönden de seni ayağımın altına alıp bir böcek gibi ezebilirim. Unuttu o günleri. Benim bir arkadaşım vardı İmam Hatip'te. Çoğu zaman yiyecek bir şey bulamazdık. Mübalağa etmiyorum. Mezarlıktan ot kazar yerdik. Bazen ders çalışmak için şu Sille taraflarına ağaçların altına giderdik. Dönüşte tek tük araba vardı. El kaldırırdı, kimse durmazdı. Her geçen arabaya benim o arkadaşım söverdi. Ya sövme derdim. Yıllar geçti, o arkadaşın şu anda bir Mercedes'i var. Geçenlerde yine o taraftan Tatköy'den geliyoruz. Aklıma geldi. Yolda el kaldıran oldu birkaç tane. Haberi bile yok arkadaş, geçti gitti. Dedim ki ya hiç hatırlar mısın? Hiç başından geçti mi? Bir yerlerde el kaldırdık da durmadı. Vallahi hiç hatırlamıyorum dedi. Unuttu zibidi, unuttu. Unuttu zibidi. Ben dedim ki ulan kaç kere sövdün, öyle mi yahu dedi, gerisin geriye döndü, iki tanesini aldı. Hah dedim iyi, onu bari becerdi. Unutuyoruz, unutuyoruz. Bir zamanlar ayran bile bulamazken içmeye, soğan bile bulamazken yemeye, şimdi malımızın, mülkümüzün haddini hesabını bilmiyoruz, kapımıza gelen garibanları kovmaya kalkıyoruz. Unutuyoruz değil mi? Bakın, dünkü çocukluk arkadaşına hava atmaya başladı. Sonra bakın Allah diyor ki وَدَّخَلَ جِنَّتَهُ bahçesine girdi. وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ kendi nefsine zulmeder olduğu halde, kendi kendine yazık eder olduğu halde bahçesine girdi. Veya işte bürosuna girdi, iş yerine girdi, fabrikasına girdi, şirketinin içine girdi. Yani böyle insanları şu anda görür gibi oluyorum. Sanki Tanrı etrafına tepeden bakıyor, etrafındaki insanları küçük görüyor. Sanki dünyayı o besliyormuş gibi etrafına talimatlar yağdırıyor. Böyle gururla, kibirle bahçesine girdi. Bakın şunları söyledi. Kale, مَا أَظُنُّ اَنْ تَب۪يدَ هَذِهِ اَبَدًا ben ebediyen şu bahçemin yok olacağını sanmıyorum. Ben ebediyen şu bahçemin yıkılacağını, yok olacağını, harap olacağını sanmıyorum. Ebediyen bu bahçem ve ben devam edeceğim. Allah Allah! Nasıl da sigortalatmış kendine göre değil mi? Nasıl da bilivermiş yarınları? Ben ebediyen bu bahçemin harap olacağını, yok olacağını sanmıyorum. Sanmam ki bu mülküm, bu saltanatım yok olsun. Bakın az daha ileri giderek diyor ki وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً bir de ben artık kıyametin kopacağını da ihtimal vermiyorum. Şuna bakın. Ben artık kıyametin kopacağına da inanmıyorum. Sanmıyorum ki benim üzerime kıyamet kopsun. Şu malın mülkün sahibi olarak, şu bağın bahçenin maliki olarak benim üzerime kesinlikle kıyamet kopmaz. Ben ölmem. Kimse beni tutamaz. Kimse benim önüme geçemez. Benim sırtım asla yere gelmez. Ben ölmem. Kesinlikle bana ölüm gelmez. Devam ediyor. وَلَاِنْ اُرُدِدْتُ اِلَى رَبِّي eğer şu örümcek kafalıların dedikleri doğruysa, hani bir ölüm var, bir hesap kitap var diyorlar ya, eğer onların dediği doğruysa bile, yarın Rabbimin huzuruna çıkarılsam bile, لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا şu dünyada elde ettiğim servetlerden ve nimetlerden çok daha fazlasını, çok daha güzelini ben orada bulurum. Öyle değil mi? Dünyada sana verilmediğine, bana verildiğine göre elbette öbür tarafta da bana verilecek, sana verilmeyecek diye arkadaşına hava atıyor. Bu dünyada bu mala, mülke, bu servete Allah beni layık görüp seni layık görmediğine göre öbür tarafta da beni layık görecek, elbette öbür tarafta da bu cenapları ihmal edilmeyecek, Öbür tarafta da Allah bana bolca mal mülk verecek, makam mansıp verecek, saltanat verecek. Gururunun, kibirinin bir insanı ne hale getirdiğini anlamaya çalışıyoruz. Halbuki o göz öyle görmemeli, o kalp öyle değerlendirmemeli, o dil öyle terennüm etmemeliydi. Halbuki o bağı, bahçeyi, o malı, mülkü veren Allah'tı. Bakın, kendisini öyle bir tanrılaştırıyor ki adam, bu bahçenin, bu malımın, mülkümün, bu saltanatımın, bu egemenliğinin, bu gençliğimin, bu zindeliğimin biteceğine inanmıyorum. Ben bu bahçenin harap olacağına inanmıyorum. Bana ölümün geleceğine de inanmıyorum. Ve de kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Mala mülke tapınması, gururu, kibiri, kıyameti de inkar etmeye götürüverdi. Diyor ki, ben ölmem, zenginler ölmez, paralılar ölmez, ekonomik ve siyasal güç sahipleri ölmez. Bütün zenginlerde, hemen hemen birçok zenginde, ekonomik ve siyasal güç sahiplerinde depreşen huyun bu adamda da açığa çıktığını görüyoruz. Paralılar ölmez, zenginler ölmez, servet sahipleri ölmez, siyasal egemenlik sahipleri ölmez. Onun için onların ölümsüzleştirilmesi için şu ehramlar, şu piramitler, şu anıt kabirler bunun için yapılıyor. Yani o adamlar öldükten sonra da yaşatılmak için, öldükten sonra da onların hegemonyalarını sürdürmek için şu ehramlar, şu piramitler, şu anıt kabirler onun için yapılıyor. Öldükleri halde diri tutabilmek için yapıyorlar. Bakın, tarihte Karun diye bir adam var. Hazreti Musa Aleyhisselam döneminde yaşamış bir adam. Gerçekten çok zengin birisi. Kur'an'ın beyanıyla hazinelerinin anahtarlarını bir grup insanın zor taşıdığı bir insan. Karun. Duydunuz. Bir gün paracıklarını dökmüş ortaya, sayıyormuş. Paracıkları karşısında mest olup ayakkabıya dönerken karşısında da bir hizmetçisi gülüyormuş böyle uzaktan. İşkillenmiş. Hemen o hizmetçisini ayağının altına almış. Ulan yoksa benim paralarımı çalmayı mı hedefliyordun? Niye gülüyordun tıs tıs diye? Adamı ezmeye başlamış. Hizmetçi bir ara bir nefes bulmuş, bir fırsat bulmuş, demiş ki vallahi de billahi de efendim beni yanlış anladınız. Benim sizin malınızda, paranızda gözüm filan yoktu. Ben öyle bir şey düşünmüyordum. Peki niye gülüyordun? Neyi planlıyordun deyince, efendim demiş, siz öldüğünüz zaman, düşündüm ki siz öldüğünüz zaman diye bir cümleye başlamış. Hemen Karun cümlesini yarıda kesmiş. Sus demiş, sözünü geri al. Ben ölmem. Zenginler ölmez. Paralılar ölmez. Ölmez. Mantık bu. Ben Selçuklular döneminde Saadettin Köpek diye bir vezir var. Duymuşsunuzdur. Saadettin Köpek. Köpek mi köpek adam? Dalamadık insan bırakmamış. Isırmadık insan, zulmetmedik insan bırakmamış. Bütün halk yaka silkmiş. Ya şu köpek bir geberse de kurtulsak diye. Günün birinde gebermiş. Herkes sevinmiş, herkes bayram etmiş. Şairin birisi şöyle bir şiir yazmış. Ne kendi etti rahat, ne başkasına verdi huzur. Yıkıldı gitti dünyadan, dayansın ehli kubur demiş. Yani biz kurtulduk da kabir ehlinin bundan çekeceği var. Yani dünya kurtuldu da dayansın ehli kubur demiş. Adamın cenazesini bir tabuta koymuşlar. Şöyle yüksek bir yere asmışlar. Sabahleyin işte bir seronomi mi yapacaklar, bir saygı duruşu mu yapacaklar, katafalka koymuşlar. Gece oradan geçerken garibanın birisi görmemiş, başını taputuna vurmuş, o da oracıkta ölmüş. Bir başka şair de şöyle bir şiir yazmış. Demiş ki bu adamın tabutu bile adam öldürüyor. Yani bizde de var böyleleri, ölmüş gitmiş ama hala adam öldürüyorlar değil mi? Tabutları hala adam öldürmeyi sürdürüyor. Adam ölmüş gitmiş ama hala tabutu adam öldürmeyi sürdürüyor. Böyleleri pek çok. İşte bakın, bu adam da gururla, kibirle bahçesine giriyor. Aslında adam o bahçeyi cennet kabul ediyordu. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ Cennetine girdi. Aslında bahçesine girdi de cennet bahçe demektir. Adam o bahçeyi cennet kabul ediyordu. Ne demek o? Bu dünyada cenneti dünyaya taşıma cinnetine kapılanlar, cenneti dünyada arama sevdasına kapılanlar, bu dünyadakiler bizim için yeterlidir. Bu dünyadaki cennetlerin dışında biz başka cennet istemiyoruz. Bizim öbür taraftaki cennetlere ihtiyacımız yoktur mantığında olanlar, bu cennetlere tapınıyorlar. Dünyadaki mallara, mülklere sarıldıkça sarılıyorlar. Zaten oldum olası görecekleri cennetler de bunlardır. Öbür tarafta zaten böylelerinin zerre kadar nasipleri yoktur. Ya da cümleyi biraz daha farklı söyleyeyim. Cennetlerini, cennetliklerini bu dünyada yiyip bitirenler, hani bir ayet vardı ya, اَذْهَبْتُمْ تَيِّبَاتِكُمْ ف۪ي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا. Sizler bütün tayyibatınızı, bütün hasenatınızı dünyada yiyip bitirdiniz diyordu ya Allah. İşte cennetlerini bu dünyada yiyip bitirenler, tüketenler, öbür taraftaki cennetlerini kaybetmenin hırsıyla bu dünyadaki bahçelere sarıldıkça sarılıyorlar. Bu dünyadaki cennetler hatırına Allah'ı unutuyorlar. Allah'a kulluğu unutuyorlar. Öbür taraftaki cennetleri unutuyorlar. Çünkü zaten oldum olası dünyada bu bağları, bahçeleri var. Onları putlaştırıyorlar ve kendilerini ebedileştiriyorlar. Biz ölmeyiz diyorlar. Bizim üstümüze kıyamet kopmaz diyorlar. Bu malın, mülkün, bu bağın, bahçenin, bu servetin, samanın, bu ekonomik ve siyasal gücün sahibi olarak biz kesinlikle ölmeyiz diyorlar. Bizim sırtımız yere gelmez diyorlar ve bizim üzerimize asla kıyamet kopmaz diyorlar. Dikkat ederseniz adamın ilk tezi, zannediyorum ki kıyamet kopmaz diyordu. Sonra arkasından dedi ki, eğer şu örümcek kafalıların dediği doğruysa, yani bir kıyamet varsa, bir diriliş varsa, ben yarın Rabbimin huzuruna çıkarılacaksam bile, orada da bu cenapları elbette Allah tarafından düşünülecek, elbette bana çok verilecek, sana yine orada da verilmeyecek diye karşısındaki gariban komşusuna hava atıyordu. Bakın günümüzde ve geçmişte tarih boyunca tüm müşrik sistemler bu üç şeyin topluma yansıyan yönleri üzerine kurulmuştur. Biraz daha düzgün söyleyeyim. Günümüzde ve tarihte tüm müşrik sistemler bu üç şeyin temelleri üzerine kurulmuştur. Ya mal çokluğu, servet çokluğu, ekonomik güç üzerine kurulmuştur ki bunun adı kapitalizmdir. Ya evlat çokluğu, çoluk çocuk, sülale, ırk çokluğu üzerine bina edilmiştir ki bunun adı faşizmdir. Ya fiziksel güç üzerine bina edilmiş sistemlerdir ki bunun adı despotizm ya da krallıktır. Tüm müşrik sistemler işte bunların çokluğu üzerine bina edilmiş. Halbuki bunların hiçbirisi üstünlük sebebi değildir. Mal mülk üstünlük sebebi değil. Evlat çoluk çocuk yani siyasal güç, askeri güç üstünlük sebebi değil. Fiziksel güç, bedensel güç de hiçbir zaman üstünlük sebebi değildir. Çünkü bunların hepsini veren Allah'tır. Ama bu tür düşünen insanlar işte dünyada işlerini beceriyorlar. Öbür tarafta da işlerini becerebileceğini iddia ediyorlar. Dünyada işlerini beceriyorlar. Mesela paraya ulaşmak mı istiyorlar? Bir yasa çıkarıyorlar. Bu yasadan ancak şu miktar parası olanlar istifade edebilir diyorlar. E zaten toplumda o kadar parası olan 3-5 tane zengin var. O yasadan, o haktan yine onlar istifade ediyor. Paralarına para kazandırıyorlar, güçlerine güç katabiliyorlar. Dünyada bu işi beceriyorlar ama öbür tarafın yasaları dünyanın yasaları gibi değil ki. Bu dünyada Allah bana bolca mal verdiğine göre öbür tarafta da Allah bana verecek, sana vermeyecek demeye kimsenin hakkı yoktur. İşte bu tavırda olan kişiye yanı başındaki komşusu ya da kahyası, o gerçekten Müslüman birisi, izzeti ve şerefi malda, mülkte değil, Allah'ta, Allah'a imanda, Allah'a kullukta gören ve hayatını bu inanca bina eden yanı başındaki o gariban komşusu ya da onun kahyası, bir işçisi, hizmetçisi, Bakın ona şöyle diyor, onu şöylece uyarıyor. Kâle lehu sahibuhu. Arkadaşı da ona dedi ki, ve huve yuhaviruhu. Onunla muhavere konuşma esnasında arkadaşı ona dedi ki, e keferte billezî halakake min turabin, thümme min nutfetin, thümme sevvâke racula. Ne oluyor? Seni topraktan yaratan, sonra nutfe halinde ana rahmine düşüren, sonra elini, ayağını, gözünü, kulağını tesviye edip seni adam haline getiren Rabbini inkar mı ediyorsun? Ne oluyor? Sen Rabbini örtüp örtbas etmeye mi çalışıyorsun? Ne oluyor sana? Seni topraktan yaratan, sonra nutfeden yaratan, sonra elini, ayağını, gözünü, kulağını belirgin hale getiren, seni adam eden, seni insan haline getiren Rabbini inkar mı ediyorsun? Rabbini örtüp örtbas etmeye mi çalışıyorsun? Allah'ı gündemden düşürmeye mi kalkışıyorsun? Yani mülke Allah'ı diskalifiye ederek sen sahip olduğunu mu zannediyorsun? Yoksa kendi kendini yarattığını mı iddia ediyorsun? Ana rahmine düştüğün günü bir düşünsene. Hiçbir şeyin yoktu, adam olacak tarafın da yoktu. Dünyaya geldiğin günü bir düşünsene. Ne bilgin var, ne aklın var. Ne çevreni tanıyorsun, ne ananı babanı tanıyorsun, ne Rabbini tanıyorsun, ne çevreni tanıyorsun, ne dünyayı, ne ahireti, ne ölümü. Ne bilgin var, ne beyerin var, ne paran, ne pulun var, ne evin, ne barkın var. Kendine ait bir evin olmadığı gibi baba evinde sana ait bir odan bile yoktu. Bütün bunları sana lütfeden Rabbini inkar mı ediyorsun? Ne oluyor? Bakın çok hoş bir uyarı. Sen Rabbini diskalifiye ederek bir bakış açısı mı geliştirmeye kalkıyorsun? Allahsız bir yorum mu getiriyorsun bahçene? Allahsız bir yorumda mı bulunuyorsun hayat hakkında, kıyamet hakkında, ölüm hakkında? Ne oluyor? Sen Allah'ı örtüp örtbas etmeye mi çalışıyorsun? Lakinna huvallahu rabbi. Lakin senin o gündemden düşürmeye çalıştığın, örtüp örtbas etmeye çalıştığın Allah benim Rabbimdir. Ben ona toz kondurmam. O Allah benim Rabbimdir. Benim boynumdaki ipin ucu elinde olan o Allah'tır. Benim hayatıma program çizme yetkisine sahip olan o Rabbim Allah'tır. Ben mala onun bakışıyla bakarım. Ben dünyayı onun bakışıyla yorumlarım. Ben hayatı onun bakışıyla yorumlarım. Ben hayatı onun vahyiyle düzenlerim. O benim Rabbimdir. وَلَا اُشْرِكُ بِرَبِّي اَحَدَ Şunu da bilesin ki ister zengin ol, ister ekonomik ve siyasal güç sahibi ol, ister benim patronum ağam ol, ister benim işverenim ol, hiç fark etmez. İster beni 100'e 50'ye 200'e katlayacak kadar servet sahibi ol, şunu söyleyeyim ki ben Rabbime hiç kimseyi ortak koşmam. Ben senin hatırını Rabbimin hatırına asla tercih etmem. Senin gibi milyarlarcası da karşıma geçse ben Rabbimin hatırını sizin hatırınıza tercih ederim. Bakın müminin şahsiyetine. Mümin sadece Allah'tan korkan kişidir. Mümin sadece Allah'tan çekinen, Allah'tan başka hiç kimseden çekinmeyen kişidir. Zenginlerin serveti karşısında gözü kamaşan, onların mallarında minneti olan kişi değildir mümin. Mümin sadece Allah'a minnet duyan kişidir. Servet sahiplerinin ağızlarından ve tavırlarından dökülen uygunsuz tavırları yalayıp yutan, aman maaşını kesiverir, aman beni işimden atıverir endişesiyle böyle zalimler karşısında dilsiz şeytan olmayan kişidir mümin. Bakın ağasına karşı, patronuna karşı ne kadar da açık ve net bir tavır alıyor. Diyor ki ben Rabbime hiç kimseyi ortak etmem. Ben Rabbimin hatırını senin hatırından üstün tutarım. Eğer biz de zaman zaman böyle yamuklukta bulunan birisi isek, biz de zaman zaman çevremize karşı hava atmaya kalkışan birisi isek, biz de zaman zaman izzeti ve şerefi Allah'ta değil de malda mülkte görüveren bir kısım tavırların içine giriyorsak, o zaman aman arkadaşlarımıza dikkat edelim. Kimlerle düşüp kalkıyorsunuz? Kimlerle arkadaşlık yapıyorsunuz? Sizden sadır olacak her bir davranışa, her bir sözü yalayıp yutan, haklısınız efendim, isabet buyurdunuz efendim, hikmet yoğurdunuz efendim. Hatta efendim söğütte elma biter mi? Kafam gibi efendim, kafam gibi. Yeter ki siz isteyin diye bizden dökülebilecek her tür tavrı yalayıp yutan, örtüp örtbas eden kimselerle arkadaşlık yapıyorsanız helaktesiniz demektir. Ama sizi sürekli cennet yolunda tutan, sizdeki gördüğü yamukluğu sürekli uyaran, yapma etme, bu hareket seni cehenneme götürür, bu tavır senin cennetine engel olur diye sizi sürekli uyaran, sizi hakta, sizi cennet yolunda tutmaya gayret eden arkadaşlarınız varsa çevrenizde, iyi yoldasınız demektir. Zaman zaman arkadaşlarımıza şunu söyleyelim: arkadaş, ben sapabilirim, ben uçmaya kalkarsam bir gün aman ayaklarımdan tutup beni yere indir, aman uçmama engel ol, aman hata etmeme engel ol diye arkadaşlarımıza tembih edelim. Onlar bizi uyaran insanlar olsun. Bakın Tevbe suresinde Rabbimiz bir ayeti kerimesinde buyururlar ki: Ya eyyühellezine amenuttakullâhe. Ey müminler, Allah'a karşı takvalı olun, Allah'a karşı esas duruşunuzu muhafaza edin. Ve kûnû ma'as-sâdıkîn, bir de sadıklarla beraber olun. Sadıkane, vahye bağlı olanlarla beraber olun. Kur'an'ın ve sünnetin tasdikçileriyle birlikte olun. Yani imanlarının tasdikini, imanlarının eylemini gündeme getiren müminlerle arkadaşlık kurun diyordu ya Rabbimiz. Öyleyse aman ha arkadaşlarımıza dikkat edelim. Bakın diyor ki o mümin kişi: وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ. Keşke bahçene girdiğin zaman قُلْتَ şöyle deseydin: Maşallah, لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ. Öyle gurur ve kibir içinde bahçeye girip de bana ölüm gelmez diyeceğine, ben bu bahçenin ebediyen yıkılıp yok olacağına inanmıyorum, ihtimal vermiyorum diyeceğine, bahçene girdiğin zaman şöyle deseydin olmaz mıydı? Maşallah, la kuvvete illa billah. Maşallah. Allah diledi de oldu. Allah istedi de bu bahçe bana verildi. Allah diledi de bu ağaçlar meyve verdi. Allah izin vermeseydi, Allah dilemeseydi ben asla bu bahçenin sahibi olamazdım. Allah izin vermeseydi ben bu mülkün, ben bu servetin sahibi olamazdım deseydin ya, la kuvvete illa billah, zaten Allah'tan başka hiç kimsede güç ve kuvvet yoktur deyiverseydin ya. Bir Müslüman evine bakıp sevinebilir, bahçesine bakıp iftihar edebilir. O zaman bu cümleyi söylemek zorunda: Maşallah, la kuvvete illa billah. Allah istedi de ben bu mülkün sahibiyim. Allah verdi. Eğer Allah vermeseydi ben asla bunlara malik olamazdım, bunlara sahip olamazdım deyin. Hatta sevgili peygamberimiz buyurur ki bir hadislerinde, sizden biriniz hoşunuza giden bir şey gördüğünüz zaman, bir çocuk verildi kucağınıza, çok yakışıklı, çok güzel, hoşunuza gitti. Veya bir bahçe gördünüz arkadaşınıza ait, hoşunuza gitti. Bir ev gördünüz, hoşunuza gitti. Nazar değmemek için, göz değmemek için, ki bu haktır, el aynu hakkun diyor sevgili peygamberimiz, göz değme haktır diyor. Hatta bir başka hadiste, nazar insanı mezara, deveyi de kazana götürür diye buyurur Allah'ın Resulü. Yani böyle bir şey gördüğünüz zaman hemen maşallah, la kuvvete illa billah deyin. Maşallah, Allah vermiş. Bu kardeşime bu bahçeyi veren Allah münasip yapmış. Demek ki bunun verilmesi gerekiyormuş. En münasibini Rabbim yapar. Demek ki bunun onda olması gerekirmiş deyin. Hem bir kıskançlık duygusunu içine girmekten kendinizi kurtarmış, hem de o kardeşinizin o beğenilen mal varlığına göz değmemiş olursunuz diyor Allah'ın Resulü. Sonra bakın devam ediyor: İn terani ene akalle minke malen ve veleden. Arkadaşına o şımarık zengine diyor ki o Müslüman, eğer beni mal ve evlat yönünden kendinden az görüyorsan, ekonomik ve siyasal güç yönünden beni kendinden daha aşağıda görüyorsan, fe'asa rabbi, umarım ki Rabbim, en yu'tiyeni hayran min cennetike, bana senin bahçenden çok daha hayırlı, çok daha güzel bir bahçe verir. Bana böyle yaptığı gibi sana da ve yursile aleyha husbanen mines semai, senin bahçene de gökten bir helak indirir, bir azap, bir gazap indirir de fetusbiha saiden zelefe, zelefa senin bahçeni de yerle bir ediverir, kum yığını haline, toz toprak haline getiriverir. Ev yusbiha ma'uha gavran, yahut da o bahçene dirilik kazandıran, canlılık kazandıran o bahçenin ortasından akan suları kaldırıp çekip alıverir Allah da. Felen testati'a lehu talaba, onu isteyecek, onu talep edecek hiçbir güç ve kuvvette bulamazsın. Hiçbir yerden o suyu da sana sağlayabilecek bir dost, bir veli bulamazsın. Evet, bakın ne kadar güzel söyledi. Sen beni malca ve evlatça kendinden daha düşük, daha aşağıda görüyor, bunun için gururlanıyor, bana hava atıyorsan, umarım ki Rabbim senin bahçenden çok daha hayırlısını bana verir, senin bahçene de gökten bir azap indirir, o bahçeyi tuz buz haline getiriverir. Öyle değil mi? İndiren bindiren bir Allah değil mi? Bakın kimi insanlar görürsünüz, bir tablayla, bir seyyar tablayla işe atılır. Hatta kimisinin önünde bir tablası bile yoktur. Bütün sermayesi elindeki çantasındadır, elindeki aletlerindedir. Öyle başlar işe, kısa bir süre sonra, 3-5 sene sonra bir bakarsınız ki adam malının mülkünün hesabını bile bilemeyecek noktadadır. Ama öyle bir an gelir ki tümünü alıverir Allah, böylece ilk günlere döndürüverir onu. Deprem bölgesine gitmiştik, bir Müslümanla tanıştık, her şeyini kaybetmiş, birkaç tane fabrikası, iş yeri falan varmış. Dedi ki hocam, dün bu şehrin en zengini bendim, şimdi bu şehrin en fakiri benim, sıfırı tükettim dedi, üzüntüsünü dile getirdi. Malımın, mülkümün, fabrikalarımın bittiğine yanmıyorum da hanımımı ve çocuklarımı kaybettim, ona üzülüyorum diye ağladı. Ben dedim ki kardeş, imanını kaybetmediysen hiçbir şeyini kaybetmemiş kabul et. İmanın var mı? Evet dedi. Tüm dünyayı kaybetsen bile, hatta sırtındaki ceketin, gömleğin de gitmiş olsaydı bile, eğer müminsen, imanın varsa sen kârdasın, sakın üzülme dedim. Eğer bir kişi imanını kaybetmemişse o kesinlikle kayıpta değildir. Bakın komşusu diyor ki Allah böyle böyle yapar. Aynen dediği gibi oldu. Ve uhiyta bi femerihi, onun bütün mal varlığı kuşatılıverdi. Allah Allah. O zenginin, o şımarık insanın bütün mal varlığı kuşatılıverdi. Bir depremle mi? Bir iflasla mı? Bir sel felaketiyle mi? Yoksa kavurucu bir rüzgarla mı, yoksa dondurucu bir fırtınayla mı bilmiyorum ama Allah diyor ki onun bütün serveti kuşatılıverdi. Fe asbaha yukallibu keffeyhi ala ma enfaka fiha ve hiye khaviyetun ala uruşiha. Yıkılan çardakların tozu toprağı arasında büzüşmüş bir vaziyette ellerini ovuşturuyordu o az evvelki kendisini tanrı kabul eden insan, o şımarık zengin ellerini ovuşturuyordu. Ala ma enfaka, çok da yatırım yapmıştım, çok da para harcamıştım, eyvah gitti bütün mallarım diye, çok da ümit beslemiştim, eyvah bütün mülküm gitti diye, yıkılan çardakları arasında, tozun toprağın arasında büzüşmüş bir vaziyette ellerini ovuşturuyor. Az evvelki tabloya bakın, şimdiki tabloya bakın. Az evvel ben ölmem diyordu. Bu mülküme kesinlikle yıkım gelmez diyordu. Benim üzerime kıyamet kopmaz diyordu. Ben ölmem, beni kimse tutamaz diyordu. Şimdiki haline bir bakın ki bir kenarda büzüşmüş, elini ovuşturuyor. Ve yekul, ve şöyle diyor. Ya leyteni, yazıklar olsun, keşke ben lem üşrik bi rabbi ahada, keşke Rabbime hiç kimseyi ortak koşmasaydım. Bakın ifadeye. Yazıklar olsun, ama aklı başına geldi. Bakın bu bir tevbe ifadesi. Diyor ki yazıklar olsun, keşke ben Rabbime hiç kimseyi ortak koşmasaydım. Keşke Rabbime kimseyi şirk koşmasaydım. Peki bu adam müşrik mi? Evet müşrikmiş. Ne demek müşrik? Diyor ki adam, keşke Allah'ı diskalifi ederek kendimi mülkün sahibi görmeseydim. Demek ki bir adamın kendisini mülkün sahibi görmesi Allah'a şirk koşmak anlamınaymış. Mülkün sahibi Allah iken bir kişi ben de mülkün sahibiyim demeye kalkarsa bu Allah'a şirk koşmakmış. Gözüm benim gözüm. İstediğim yeri seyreder, istediğime bakmam kime ne? Kulaklarım benim kulağım. İstediğimi işitirim, istediğime kulak vermem kime ne? Midem benim midem. İstediğimi oraya indiririm. İçkiydi, dışkıydı, fışkıydı. İstediğimi o mideme indiririm kime ne? Karım benim karım. İstediğim kıyafetle sokağa salarım kime ne? Diyen kişi kendisini Allah'a ortak koşan kişidir. Çünkü mülkün sahibi Allah'tır. Bakın bu zat, bu kişi Allah'ı hayatına karıştırmıyordu. Keşke Allah'tan bağımsız bir yorum yapmasaydım. Keşke hayata kendimi etkin ve egemen sanmasaydım. Keşke hayatımda Allah'ı diskalifiye etmeseydim. Keşke mülkte Allah'a kendimi ortak etmeseydim. وَلَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّي اَحَدًا Keşke Rabbime hiç kimseyi ortak koşmasaydım. İyi adam, iyi ki son anda tevbe etti. Canına da gelebilirdi ama iyi ki adamın malına geldi ve sonunda bakın adamın aklı başına geldi ve tevbe ediyor. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِيَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah berisinde, Allah dışında bu durumdan onu kurtaracak. Gel bahçeni sana iade edelim. Gel bahçeni eski hale getirelim. Gel şu yıkılan, yok olan mülkünü sana yeniden sağlayalım diyebilecek hiçbir kimse bulamadı. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا Kendi kendine de zerre kadar bir fayda sağlayamadı. هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ İşte bu olayda açığa çıktı ki gerçek velayet Allah'a aittir. Gerçek veli Allah'tır. هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا Sevap yönünden o Allah daha hayırlıdır. وَخَيْرٌ عُقْبًا Akıbet yönünden de Allah daha hayırlıdır. Öyleyse ey Müslümanlar, kesinlikle şımarıklaşmayın. Allah'ın verdikleriyle Allah kullarına hava atmaya kalkışmayın. Allah bazen vererek bazen alarak imtihan eder. Bunun ikisi de imtihandır. Vererek imtihanında şükredin. Alarak imtihanına maruz kaldığı zaman da sabredin. Sakın ha sakın Allah'a zulmetmeyin. Kendinize zulmetmeyin. Çevrenize zulmetmeyin. Zulmettiğiniz insan sizin makamınıza, siz de onun makamına anında indirilirsiniz Allah tarafından. Bunu unutmadan bir hayat yaşayın. Burada inşallah kalıyoruz. Surenin geri kalan bölümünü tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.